StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. FION, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van Beethoven. Van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op fion.nl. NPO Radio 1. NTR. Kunstenaar was uit volle overtuiging en tegen de heersende moraal van haar tijd. Moeder werd ze tegen wil en dank. Haar kleinzoon vraagt zich af, waarom deed ze wat ze deed? Hier is Daniel Cornelissen. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Daniel, inderdaad de kleinzoon van kunstenares Brammetje Cox. Ja. Brammetje is haar kunstenaarsnaam en dit is Brabants voor een opstandig kind. Spreek jij zelf Brabants met je vader? Nee, helemaal niet. Nee, hij spreekt wel Brabants met een flink accent, maar je hoort het wel. Ik helemaal niet, nee. Je bent in Den Haag opgegroeid. Kom je er nog veel vanwege familie? Of nu alleen voor je onderzoek naar Brammetje? Oh, ik zou willen zeggen van wel dat ik heel veel voor familie kom. Maar ik kom er eigenlijk te weinig. Maar ik heb wel altijd, als ik in Brabant ben, wel echt, ik heb er wel affiniteit mee. Ja. Het voelt wel een beetje als thuiskomen. En waar zit dat dan in? Ja, omdat ik er vroeger heel veel kwam. Want de adoptieouders van mijn vader, die woonden daar ook. Dus daar kwam ik altijd veel op bezoek, bij opa en oma. Mm-hmm. En ook nog wel veel in Brabant gespeeld. Dus ik heb er wel iets mee, ja. Ja. Ja. Bram is dus een Brabants woord voor een opstandig kind. Op wat voor manier was jouw oma opstandig? Ja, in eigenlijk elke manier denkbaar. Zij groeide op in een strikt gezin met regels en gelovig ook zeer. Rooms-rood katholiek gezin? Zeker, ja. En zij is op jonge leeftijd, dacht ze, nou, dan word ik maar tandartsassistente. Maar dat heeft niet heel lang geduurd, volgens mij minder dan een jaar. Al vrij snel kwam de kunst in haar leven. Tot grote ergernis van haar ouders. Die banden met haar ouders heeft ze ook vrij snel verbroken. En ze trouwde ook meteen met een kunstenaar, met Rob Cox, die wel hele mooie etsen maakte. Verder wel een moeilijke man was dat. Mm-hmm. Dus eigenlijk heeft haar hele leven in het teken gestaan van kunst. En ja, heeft ze alles wel een beetje op een manier gedaan waarvan je denkt, het is niet de meest gangbare manier. In die tijd in ieder geval. In die tijd zeker. En wat waren dat voor dingen? Nou, bijvoorbeeld al de manier waarop zij haar allereerste kunst maakte. Er is een verhaal over dat ze naar buiten liep en dacht, ja, wat ga ik nou doen? Ik knip wat ijzerdraad van een hek af. Ik steel wat lappen uit de naaimand van mijn moeder. Of van mijn grootmoeder. En daar maakt ze dan een pop mee. Ja, het is, ik bedoel, als ik het nu zo zeg, is het helemaal niet zo'n heel vreemd verhaal. Maar inderdaad voor een vrouw, begin jaren 60, om kunstenares te worden. Ja, ik denk dat er sowieso op neergekeken werd. En het is niet het meest gangbare en denkbare voor een vrouw. Maar ja, je moet geld verdienen natuurlijk ook. En dat was ook niet vanzelfsprekend als je kunstenares werd. Daarnaast is zij ook moeder geworden, inderdaad. Je hoorde het net al. Ja, daar kan je ook. Er zijn in de familie een beetje twee kampen. Onder de kinderen. Er zijn wat kinderen die daar niet heel gelukkig van zijn geworden, van haar opvoeding. Er zijn ook twee kinderen die vonden dat juist heel fijn en vrij. Want ze hanteerde een hele vrije opvoeding, mm-hmm, voor haar kinderen. Wat zoveel wilde zeggen dat ze er ook heel weinig was. Mm-hmm. Waardoor alles kon thuis. Maar er was ook geen regelmaat. Liefdevolle verwaarlozing. Ja, nou, dat vind ik mooi gezegd. Ja, dat is wel wat het is, denk ik. Ja. Ja. Als ik die twee kinderen mag geloven, is dat absoluut wat er aan de hand was. Maar ja, het zorgde er ook voor dat de deurwaarders over de stoep langs de deur kwamen. En dat het gas werd afgesloten en de elektriciteit. Dus ja. En weet jij hoe ze daarmee in aanraking kwam? Want ze kwam dus al uit een gezin waar armoede troef was. En ze ze stortte zich dus ook weer in een leven vol armoede, omdat ze kunstenares werd. Ja. En een rommelig leven met mannen had, die haar ook vaak verlieten. Ja. Wie heeft die eerste vonk bij haar aangezet? Ja, dat is een goede vraag. Toen wij de voorstelling maakten over Brammetje. Ja, want even voor de luisteraar. Ja. De podcast, de vierdelige podcast die nu dit weekend is uitgekomen, is een vervolg op de toneelvoorstelling die jij deze zomer op Oerol hebt gespeeld. Klopt, en dan zeg ik er meteen bij, je hoeft niet de voorstelling gezien te hebben om de podcast te begrijpen. En andersom ook niet. Precies. We hadden het over de eerste vonk van kunst. Ja, nou ja, goed, toen we de voorstelling en die podcast aan het maken waren, toen was dat ook wel voor ons nog een groot vraagstuk van hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe is het gekomen? En daar hebben we niet een heel eenduidig antwoord op gekregen. Behalve dan dat zij zich begaf in gemeenschappen, in een omgeving waar toch wel steeds meer kunst. Eindhoven, als je uitging, daar zaten daar toch veel kunstenaars in een café aan de bar. Je hebt het Stratums Eind. Even kijken, hoe heet dat ook weer daar in Eindhoven? Nou goed, het zijn allemaal cafés waar we langs wilden gaan, maar die niet meer bestaan voor het onderzoek naar de podcast. Dus ik denk gewoon dat zij op de een of andere manier in een omgeving terecht is gekomen waar ze veel kunstenaars ontmoeten. Want in jouw familie, jouw vader is zelf kunstenaar, jij bent kunstenaar. Mijn vader is geen kunstenaar, hij houdt wel heel erg van kunst. Of je oom, die is fotograaf ook geworden. Klopt. Precies. Ja, en je tante, die maakt ook allemaal. Dus het, geloof jij in een gen dat in het bloed zit wel echt? Ik denk, mijn vader is geen kunstenaar, maar is wel heel creatief. Mijn moeder ook. Ze lezen allebei heel veel. Ze houden heel erg van kunst. Mijn vader zit wel in de theaterwereld, dus daar zit wel. Ja, ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat dat een gen is. Of dat je het in ieder geval erft. Ja. Ik vind mezelf ook wel, los van dat ik acteur ben, maar in de creatieve zin hou ik ook echt heel erg van knutselen. Jij vreubelt heel veel. Wat vreubel, maak je? Nou ja, ik heb in coronatijd toen ik dacht, wat ga ik nou eens doen? Want er is geen werk. Toen ben ik eerst van gekleurd karton. Het klinkt zo stom als ik het nu vertel. Nee hoor, vertel. Van gekleurd karton kleine benzinepompjes gaan maken. Dat klinkt juist heel leuk. En toen zei een vriend van mij, die wil ik wel hebben. Nou, toen vroeg ik er 20 euro voor. Want dan kon ik weer boodschappen doen. En toen zei diezelfde vriend, dan wil ik eigenlijk voor mijn ouders voor kerst wel ons ouderlijk huis cadeau geven. In miniatuur, hè? Ik heb het nu over miniatuur. Het zijn hele kleine kartonnen bouwwerkjes. Dus dat heb ik toen gemaakt, op Google Maps gekeken van hoe ziet dat huis er dan uit van boven, een beetje zo. En in een lijstje gedaan en dan hun gegeven. En toen dacht ik, misschien zit hier al een markt in. Het schijnt heel mooi te zijn, hè, wat je hebt gemaakt. Ik vind het niet zomaar mooi, even een surprise niveau. Je maakt hele mooie dingen. Ja, en uiteindelijk was dat toch wel weer, werd het een beetje fabriekswerk. Want ik heb er 75 gemaakt of zo. Oh ja. Maar wel daardoor, niet tegen de Belastingdienst zeggen, maar wel daardoor een beetje de coronatijd doorgekomen. Mm-hmm. Stom dat ik dit nu zeg. Gewoon heel netjes gedaan. En, maar dat werd op een gegeven moment een beetje fabriekswerk. Dat ik dacht, nu vind ik het eigenlijk ook niet meer leuk. Want er zat er ook verwachting aan vast. Precies, moest en druk. En werd het gewoon produceren. Ja. Daniel, nog heel even over jou. Voor de mensen die je misschien niet kennen. Of mensen die later inschakelen. Je bent acteur. Luisteraars kunnen je kennen van de serie Dag en Nacht. Mm-hmm. Jeugd of Het Klokhuis. Je speelde in films als De Zevende Hemel en Feut het Feestje. Je groeide op in Den Haag. Studeerde in 2012 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En speelde die diverse rollen bij toneelgezelschappen en op de parade. Afgelopen jaren was je ook te zien bij Showponies, mm-hmm, met Alex Klaassen. En nu is daar dan de vierdelige podcast Bram van Compagnie Kistenmaker, in het verlengde van de voorstelling Bram, die te zien was op Oerol. Het is een samenwerking tussen jou, theatermaker Carlijn Kistenmaker, en podcastmaker Serin Oetloe. En het gaat over jouw oma, de Brabantse kunstenares Brammetje Cox. Wanneer wist jij, ik wil een voorstelling over Brammetje maken? 15 jaar geleden. Oh, zo lang al? Ja. Dit heeft 15 jaar in de licht stoven gelegen. Ja. Carlijn Kistenmaker van Compagnie Kistenmaker. Wij zaten samen op de toneelschool. Zij deed de regieopleiding en ik de acteursopleiding. En toen liet ik haar een foto zien, gemaakt door Peter Cox, een van haar zoons van Brammetje. Waar Brammetje op staat in een zwart pak met een blinde geleidestok. Een zwarte hoed, zwarte zonnebril. En dat is best een iconische foto als je ernaar kijkt. Vette foto, echt een goed beeld. Ik liet het aan haar zien. Ik zei, dit is mijn oma. En Carlijn, die gaat daar meteen op aan. Het is helemaal een verhaal in haar straatje. Zij heeft een fantastische voorstelling gemaakt. Missy Marcus, dat is een 12-delige theatervoorstelling. En ze houdt heel erg van magisch realisme. Dus zij zag die foto en ze dacht, ja, dit is een soort... Ja, dit is een soort sprookjesfiguur. Het werd meteen zo. Een personage. Ja, in haar hoofd zeker, ja. Toen zei zij, hier moeten we ooit een keer voorstelling over maken. Ik zou lachen, ja, prima, laten we het een keer doen. Nooit meer aan gedacht, tot zij een paar jaar geleden zei... ja, misschien moeten we dat nu toch echt gaan doen. Zij had een speelplek op Oerl en toen dacht ze... nou, laten we dat daar dan doen. En daar zijn we vorig jaar december mee begonnen. Dat wil zeggen, begonnen met de research. We zijn toen samen met Serien, die hebben we erbij gevraagd... omdat, ja... Het verhaal van Brammetje gaat over het maken van kunst... maar ook heel erg over audio. Omdat zij op latere leeftijd door suikerziekte blind is geworden. En eigenlijk binnen de kortste tijd heeft besloten... dan ga ik geen poppen- en borduurwerk meer maken. Want dat is wat ze deed. Dan ga ik me richten op audiokunst. Ja. Dat was nog in het ziekenhuisbed dat ze dat besloot. Ongelooflijk. Wat een veerkracht. We gaan heel even naar de trailer van de podcast luisteren. Dan kunnen we even een beetje horen waar het over gaat. Nou, is het zo? Dit is Daniel. Mijn oma die heet Brammetje Cox. Ze was kunstenares. Ik vond haar kunst niet noodzakelijkerwijs geweldig. En toen werd ze blind. Ze was in het ziekenhuis in Nijmegen. En toen belde ze jou op en ze zei ze... dan wil ik een versterker, een opname, een poster en een microfoon hebben. Hè? Want ik ga muziek maken. Voor het grote geheel vond ik dat ze zwaar ondergewaardeerd werd. Mijn ogen hele... vette vrouw. In de ogen van Daniel een hele vette vrouw. Als het zo zwart-wit is dat ze dus... hoezo, als het in het adoptierapport staat... dan is ze best wel koud. Ja. Wie was deze vrouw? En waarom maakte ze de keuzes die ze maakte? De gezinssituatie was natuurlijk hopeloos. Toen ik naar de kroeg of tentoonstelling... was altijd bezig met werken. Ze was wel een soort feminist, maar ze kon aan de andere kant geen vrouw naast zich accepteren. En dat hij ook nog eens niet weet wie zijn opa is. Dus wie de vader van zijn vader is. En die wordt de voorbijganger genoemd. Hij vertelt dat het min of meer een verkrachting geweest is. Oké, go. Bizar. En wie was dan de voorbijganger, de opa van Daniel? Ik heb wel eens over nagedacht wie het zou kunnen zijn. En? Hallo, goeiedag. Hallo. We overvallen u misschien een beetje. Ja. Ja, het grappige vind ik toch bijzonder om dit te zien. Terwijl het misschien wel helemaal niks is. Ja, staan we gewoon bij een random graf van mensen die we helemaal niet kennen. Hoe heftig was het voor jou om zo persoonlijk te moeten worden? Want het ging over jouw familie. Je oma zag je wel misschien een beetje als een personage, maar dat... werd ze uiteindelijk niet. Ze kwam steeds dichterbij. En de waarheid, soms ook niet zo vrij, kwam steeds dichterbij. Hoe was dat voor jou? Wat ik het heftigst vond was in het maken van de voorstelling en de podcast... is ik kan altijd best wel een verantwoordelijkheidsgevoel hebben... als ik alleen al in een voorstelling sta waar al een script voor is... en een regisseur is die zegt wat ik moet doen. En in dit geval waren we echt aan het maken... Dus er was geen script. We moesten het verhaal nog gaan ontdekken. Dus we zijn met z'n drie op research gegaan. Iedereen geïnterviewd die maar iets te maken had met Brammetje. En daardoor had ik dat verantwoordelijkheidsgevoel... en veel meer het idee van dit moet wel iets worden, want het gaat over mij. Maar daar eindigt wel een beetje de stress rondom zo'n verhaal. Want verder ben ik vrij nuchter... En alles wat ik tegenkom onderweg in zo'n in die research, die over mij gaat, of over mijn vader, of over mijn oma, ook de negatieve kanten. Ja, ik voel dat dan dus niet. Waar Carlijn en Serien dan wel zeggen: hé, maar je moet hier toch iets bij denken of iets bij voelen. Dit gaat over jou. Dat heb ik. Ja, dat is dan een gen dat ik niet heb gekregen. Misschien is het goed om nog heel even neer te zetten. Wat een beetje de situatie is rondom het gezin van jouw vader. Jouw vader is de jongste, vertel even. Klopt, ja. Brammetje heeft 4 kinderen gekregen. 2 zoons en een dochter. En daarna kwam de derde zoon, mijn vader. Paul. Die eerste 3 kinderen kreeg ze met die Rob Cox, waar ik net over vertelde. Die was inmiddels uit beeld verdwenen. En toen kreeg ze een 4e kind, Paul, mijn vader. En hoe hij verwekt is en door wie... Dat is eigenlijk een groot raadsel voor iedereen in de familie. Er zijn wel speculaties over, die kon het wel geweest zijn. Of we kennen nog wel een kunstenaar, daar lijk je wel een beetje op. Maar echt een eenduidig antwoord hebben we daar nooit op gekregen. Tenminste, dat was tot wat we met de podcast begonnen. Want daar zijn we toen naar op zoek gegaan. Zij heeft mijn vader, toen hij 2,5 was, ter adoptie opgegeven. En is toen geadopteerd door de familie Cornelissen. Twee hele lieve mensen, Jo en Mies Cornelissen. Die konden allebei geen kinderen krijgen. Of allebei, die konden geen kinderen krijgen, bedoel ik. Waren dols blij, zielsgelukkig met Paul, dat hij in hun leven kwam. En later heeft hij op 16-jarige leeftijd wel weer contact met haar opgezocht. De reden dat zij hem afstond was, om, zo kunnen we lezen in het adoptief rapport, dat zij absoluut geen liefde kon voelen voor het kind. Ja, Sterker nog, de jongen was hem een doorn in het oog, staat er letterlijk. Ja. Ja. Er zit een fragment in de podcast waarin jouw vader hierover vertelt. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ik zei, ik wil mijn adoptierapport hebben. Maar ik moest naar Arnhem om het in ontvangst te nemen, want ze wilden me zien. En die mevrouw, hele aardige vrouw hoor, Monique Mulder. Haar eerste vraag was, zij had dit gelezen natuurlijk. Haar eerste vraag was, hoe gaat het met u, meneer Cornelissen? Zo vanuit een soort van bezorgdheid. En ik zei, nou goed, hoezo? Dus nou, het is nog wel wat ik gelezen heb. Want ik was 2,5 toen ik daar wegging. En ik was verwaarloosd. Lichamelijk en emotioneel verwaarloosd. Dat was de constatering ook van de kinderbescherming. Dus ik ben op mijn 2,5 daar weggehaald eigenlijk. Op verzoek van Bram ook. Mm. Die al vanaf begin af aan zei van, ik ga niet voor dit kind zorgen. Dat kan ik niet, want ik kan niet van dit kind houden. En of dat nou te maken heeft met de manier waarop ik verwekt ben, dat weet ik dus niet. Ze heeft me wel een keer verteld dat het heel, voor haar heel een zware omstandigheid was, waarop ik, nou ja, haar zwangerschap van mij heeft ze ook proberen te verdoezelen. Dus ze heeft ook heel lang geprobeerd, voor zichzelf denk ik ook hoor, en zeker voor de buitenwereld, net te doen alsof ze niet in verwachting was. En er waren er al 3. En er was geen geld, er was geen eten. Vaak was er geen eten. Peter heeft vast verteld, we hebben heel vaak honger gehad. En dan weer zo'n kleine, dus de omstandigheden waren allerbelabberdst. Ja, dit is dus jouw vader, die we horen. Met Brabants accent. Ja, prachtige Brabants accent. Maar hij vertelt wel hele pijnlijke dingen. Ja. Hij is daar zo rustig en liefdevol onder nog naar Brammetje toe. Kun je dat verklaren? Eerst niet. Dat begreep ik eerst niet. Ik dacht al heel gauw van, hé, maar dit gaat over jou. Je ziet toch wat er staat? Dit moet toch ontzettend pijnlijk zijn om te lezen? Maar toen legde hij uit dat er 2 verzachtende omstandigheden zijn, zei hij. Is dat hij later op latere leeftijd Brammetje heeft leren kennen en dat er een soort van vriendschap is ontstaan, waarin het nooit ging over het verleden, maar altijd eigenlijk alleen maar over kunst. Dat was hun gemene deler en waar ze op dat moment mee bezig waren. En de andere verzachtende omstandigheid was dat hij terecht kwam bij de familie Cornelissen en dus nieuwe ouders kreeg, die altijd heel duidelijk en open zijn geweest over wat er met hem gebeurd is tot hij 2,5 werd. Dus die hebben altijd gezegd, Brammetje kon niet voor jou zorgen en die gunde jou een betere toekomst. Daardoor is er nooit wrok ontstaan. En hij heeft een geweldige jeugd gehad eigenlijk. Dus daardoor begreep ik beter dat hij zo rustig dat adoptief rapport kon lezen. Maar alsnog blijft het, als ik hem dit zo hoor zeggen. Ja, ik wou net zeggen, vreemd. Als je er nu zo naar luistert, komt het dan toch weer een soort van binnen, omdat de feiten zijn zo. Ja. Ja, en afgelopen vrijdag hadden we een soort release party van de podcast. Oh, en toen zat ik naast hem, terwijl we met iets van 40 mensen naar de eerste 2 afleveringen luisterden. Daar zat dit fragment ook in. En dan zit ik opeens naast hem, terwijl ik hoor hoe hij er zelf over praat. En ik zie tegelijkertijd hoe hij er zelf naar luistert. Dat was een heel raar moment. Maar ook dan, op dat moment, zit hij daar vrij gemakkelijk en met plezier naar te luisteren. Ja. Ja, dus het zit in onze familie. Dat was ook wel wat we moesten in die interviews voor de podcast ook echt uitpeuteren bij mijn ooms en tante over wat voelden jullie daarbij. Maar blijkbaar is dat een Cox-Cornelissen ding. Dat we dingen vrij snel opzij kunnen zetten. Voelde je ook wel eens een soort betreder van verboden gebied? Want dat is een mooi spanningsveld in de podcast. Jij wil het weten. Je hebt fanatieke Carlijn aan je zijde en ook een hele super geïnteresseerde Serien. Ja. Maar je komt ook gesloten deuren tegen. Je komt familie tegen, zoals je tante, die gewoon zegt van, joh, laat het rusten. Mm-hmm. Hoe heb jij die afwegingen gemaakt van, hier ga ik door en dit is niet van mij? Hoe was die strijd? Ja, die was op een gegeven moment wel lastig. We gaan inderdaad op zoek naar wie was dan mijn opa. Mijn vader zegt daarover, ik hoef dat niet te weten, maar als jij dat wil uitzoeken, prima. Als je er naar achter komt wie het is, dan mag je het me ook vertellen, maar mij doet het niet zoveel. Dus dat, daar wist ik van, oké, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Maar toen kreeg ik mijn ooms en tante te spreken, die inderdaad bijna allemaal zeiden, ja, goh, laat het verleden rusten en wat gebeurd is, is gebeurd. Dus ik merkte al vrij snel, die willen dit misschien eigenlijk wel helemaal niet. En dan zit ik in een familiegeschiedenis te graven, terwijl zij er totaal niet op zitten te wachten. En misschien breng ik wat dingen op tafel. Misschien veroorzaak ik wel een ruzie in de familie. Gelukkig niet gebeurd. Mm-hmm. Maar ja, je zit op een gegeven moment vraag je je wel af, voor wie doe ik dit eigenlijk? Wil ik dit zelf nog wel weten? Als je er op een gegeven moment achter komt, misschien was dat wel helemaal niet zo'n hele leuke ervaring. Die verwekking, misschien was het ook niet zo'n hele leuke man. Wil ik dan wel weten nog wie mijn opa is? Dus dat zijn allemaal vragen die waar we mee te maken kregen. En dan was het eigenlijk wel heel fijn dat Carlijn en Serien erbij waren. Want die stonden veel verder van het onderwerp af. Maar omdat ik wat, ik wil zeggen emotioneel gesloten, maar dat is wel heel overdreven. Maar omdat ik zelf wat afstand voel tot het opbrengen van emoties rondom dit verhaal, konden zij heel makkelijk zeggen, nee, maar ja, nu moeten we hier wel achterkomen. We moeten nu wel, eigenlijk die oom die niet wil praten, moeten we nu wel nog even spreken. Ja. Anders hebben we geen verhaal. En dan was ik eerst altijd nog een beetje van, prima dan. Laten we dat dan maar doen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Dat heeft de podcast ook wel heel veel gebracht. Maar het was wel altijd een wikken en wegen om te kijken van, hoe houden we de balans tussen sensatie en het brengen van een mooi verhaal. Want het is natuurlijk een bekend verschijnsel dat bij een familietrauma, en dit kun je echt wel een familietrauma noemen, dat de zoons en dochters dan vaak nog zich heel loyaal voelen naar de ouders en dat de generatie daarna de vragen begint te stellen. In die zin is dat een soort klassiek patroon wat jij ook ziet. Maar dan heb jij op je beurt waarschijnlijk ook nog familieloyaliteit die Serien en Carlijn dan minder hadden. Dus die had jij dan nodig als aanjagers? Ja, absoluut. Ja. We konden binnenkomen bij een interview en dan was ik er nog een beetje van een small talk. En zij konden gewoon meteen zeggen, oké, wij willen weten wie de opa van Daniel is. Weet jij het? En dan stonden nog maar net de koekjes op tafel. Dus, maar dat bracht wel meteen iets. Bracht meteen een gesprek. En ik ben toch voorzichtiger dan. Maar dat zit ook in mijn aard. Ik wil eerst dat iemand me leuk vindt voordat ik ergens over echt voor over de, kan voor hebben. De, voordat de pijnlijkheid mag beginnen. Precies. Dat hebben zij. Nou, ik weet niet of ze dat van nature niet hebben, maar dat hadden ze in ieder geval in dit geval niet. Ja. Ja, zij stonden. Maar ja, wat jij zegt van dit is een familietrauma, dat is inderdaad wel zo. Maar als je deze familieleden spreekt, zullen zij dat allemaal niet met je eens zijn. Dat het een familietrauma is. Maar als buitenstaander, als je hoort wat in die podcast zit, dan kan je inderdaad denken, jezus, wat een heftig verhaal. Ja, of nou ja. Misschien, het is helemaal niet aan mij om te zeggen dat het een familietrauma is of niet. Maar het leeft gegevens wel zo. Met uithuisplaatsing, verwaarlozing, absoluut. Armoede achter de deur als de deurwaarder langskomt. Niet weten wie je vader is. Ja. Afstoting. Ja. Dat zijn wel dingen die je onder traumatische gebeurtenissen kunt plaatsen in ieder geval. Absoluut, absoluut. En kun jij verklaren waarom de helft dan, jij zei net, de helft blijft eigenlijk een heel mooi beeld hebben van, nou, het was een hele fijne moeder en de helft niet. Kun jij dat schisma binnen het gezin verklaren? Niet per se. Ja, misschien omdat de oom die het minst met haar heeft, of eigenlijk wel een weerstand had om over haar te praten, is ook de oudste. Dus was het eerste kind. En Paul is het jongste kind, heeft haar niet echt gekend. In ieder geval niet in een opvoeding. En de middelste twee, die zijn eigenlijk best wel positief over haar. Maar misschien is het ook omdat het inmiddels twee kinderen zijn. Ik denk dat het Misschien dat het daardoor komt. Ja. Ja. We gaan straks ook nog over haar fantastische kunst hebben, want ze was veel meer dan alleen maar moeder. Maar eerst gaan we heel even naar het nieuws van 7:30 met nieuwslezer Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland dreigt vast te lopen. In de centrale opvang in de Jaarbus in Utrecht sliepen afgelopen nacht bijna twee keer zoveel mensen als waar plek voor is. Burgemeester Dijksma schrijft aan de gemeenteraad dat sluiting dreigt als er geen oplossing wordt gevonden. Bij Russische beschietingen van de Oekraïnse stad Gerson en omgeving zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen. Dat melden regionale bestuurders in Oekraïne. Maar die berichten kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er zouden ook 10 gewonden zijn gevallen, onder wie een aantal kinderen. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de plek in Rotterdam waar Fouad El vorige week een vrouw en haar dochter doodschoot. Hij stond samen met burgemeester Abu Talib kort stil bij de Bloemenzee op het Heiman Dullardplein. In een buurtcentrum sprak hij ook met medewerkers van het Erasmus MC. Daar schoot El een docent dood. Er zijn minder blikjes op straat beland sinds er statiegeld voor betaald moet worden. Dat blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat. Het aantal blikjes bij het zwerfvuil is in 8 jaar tijd niet zo laag geweest. En ook de daling van het aantal plastic flesjes bij het zwerfafval daalt verder. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files, maar ze leveren wel flink wat vertraging op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog 3 kwartier extra nodig. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is 1/2 uur hier. De rechte rijstrook is dicht. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met acteur Daniel Cornelissen, die u onder andere kunt kennen van zijn rol als Willem in de verloskundige serie Dag en Nacht. Hij maakte met Carlijn Kistemaker en Serine Oetloe een podcast over zijn oma, de kunstenares Brammetje Cox. Een vrijgevochten vrouw die haar 4de kind, de vader van Daniel, afstond ter adoptie. De podcast is een zoektocht naar wie oh wie de opa van Daniel was en naar wat Brammetje bewoog in haar turbulente leven. Ja. Hoe beroemd was Brammetje? Ze was wereldberoemd in Brabant. Oké. Okay. Ja. Wat grappig was, toen we die voorstelling speelden op Oerl, begonnen we de voorstelling altijd met: heeft iemand wel eens van haar gehoord, van Brammetje Cox? En dan heeft, denk ik, in totaal van de 20 voorstellingen die we daar speelden, 3 mensen staken hun hand op. Maar na afloop kwamen toch altijd mensen naar ons toe en zeiden: volgens mij heb ik iets van haar hangen thuis. Of volgens mij heb ik wel zo'n pop in huis gehad. Wat kun je beschrijven hoe het eruit ziet? Ja, nou, die poppen zijn... Nou, laat ik beginnen met de borduurwerkjes. Dat zijn een soort, zoals ze het zelf noemden, lapjes. Ik heb er thuis ook eentje hangen, die is ongeveer 20 bij 10. En dat zijn, dat zijn geborduurde werkjes. Maar ze maakt ook dingen met kraaltjes. Het is vrij abstract. Heel veel kleur. Dat zit ook in die poppen. Dat waren ook geborduurde poppen. Want poppen klinkt een beetje suf, maar het zijn heel expressieve kunstwerken. Ja, hoe omschrijf je dat nou? Ik heb het best wel. Het lijkt soms, zit ook een beetje Afrikaanse invloeden in. Ja, maskerachtig. Maskerachtig, stamhoofden. Het zijn altijd lange figuren. En het hangt van kralen en draden en stof aan elkaar. En, het is niet per definitie lieflijk. Het is wel het woest soms, en iets donkers. Het heeft zeker iets donkers, ja. Het zijn soms ook een beetje enge poppen. Mijn moeder heeft er ook eentje thuis staan. Een hele mooie blauwe. Die vind ik nu heel mooi, maar die vond ik vroeger altijd eng. Die had dan ook vierkante borsten. Dat vond ik altijd echt fascinerend. dus die maakte... En ze maakte wandkleden. Daar zit ook wel een leuk verhaal over. Volgens mij zit dat... Nee, dat zit niet in de podcast. Zij maakte ooit een wandkleed voor een tentoonstelling in Weert. Er stond een heel groot vallensymbool op. En dat wandkleed is later, een maand later, van die expositie verwijderd door de wethouder die ook de expositie had geopend. Maar het was hem toen niet opgevallen dat er een penis op... Ja. Maar dat was absoluut niet de bedoeling. Wat heb ik nou aangeschaft? Ja. Wandkleden, lapjes, poppen, allemaal heel veel stof. Ze heeft echt kilometers geborduurd. Er is ook nog een verhaal over Beatrix. Ja, 3 poppen... Ja, het verhaal was eerst, wij vonden het echt een geweldig verhaal, dat Beatrix 3 poppen van haar gekocht had. Maar later bleek dat ze zelf de poppen had aangeboden aan Beatrix. Die zijn ook wel aangenomen. Ze heeft een officiële bedankbrief ontvangen van Beatrix. Volgens mij staat er zelfs iets in over dat de prinsjes er ze ook heel mooi vonden. Maar je weet niet waar ze nu zijn. Nee. Nou, Denkt ergens in een depot, in een stoffige schuur. Nou, als er iemand luistert van de Rijksoverheidsdienst, zou het toch leuk zijn als hij wil gaan uitzoeken of de kunstwerken van Brammetje Cox nog ergens daar liggen. Ja, of op het toilet of zo, weet je wel. Ja. Ja, of als wc-rolhouder of zoiets. Wat echt fascinerend is aan Brammetje, is haar ongelooflijke drive. Ja. Die man die loopt bij de weg. Ze heeft het ene na het andere kind. Daar zorgt ze toch voor in haar eentje, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Maar ze laat die kunst niet los. Ja. In die tijd een vrouw alleen en dan ook nog niet mainstream werken. Wat was die drive in haar? Ben je daar achter gekomen? Want dat vind ik zo fascinerend aan haar. Het zegt heel veel over haar natuurlijk. Dat je inderdaad ondanks alles, ondanks al die tegenslag, door blijft gaan. En als je iedereen spreekt, heel positief in het leven stond. Ik bedoel, je kan van alles over haar zeggen, over haar opvoeding. Maar het was wel een heel hartelijk en lief mens. Ja. Ja, dus het is een verhaal met echt met twee kanten. En ik snap ook heel erg dat je naar deze podcast, naar het verhaal kan luisteren en kan denken, goh, ik ben het er echt niet mee eens. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel mensen die er echt iets van vinden. En dat ook afkeuren. Maar inderdaad, wat je zegt, ja, een vrouw alleen met 4 kinderen, dat is gewoon ondenkbaar, denk ik. En zeker als je die drive, ja, ik weet het gewoon niet zo goed waar het vandaan komt eigenlijk. Maar ik denk dat een beetje inherent is aan kunst of kunstenaars. Dus er komt op een gegeven moment iets in je leven, een soort. Maar als zaadje vrouw dat moest geplant zij echt wordt. Als vrouw moest zij echt nog veel extra harder hard knokken. Werken. En was ook de schande die zij over zich heen kreeg veel groter dan welke man dan ook. Absoluut. Laten we misschien heel even naar een stukje van de gaan luisteren. Ja. Dit vond Serien of Carlijn toen ze de tapes aan het terugluisteren was. Serien, want jouw oma werd dus na al deze grote zorgen werd ze ook nog eens blind, dus op hoge leeftijd. En toen heeft ze, je zei het zelf al, meteen de switch gemaakt naar audiokunstwerken. Heel avant-gardistisch, kun je wel zeggen. En in een van die werken vond ze dit fragment. Dit is dus jouw oma zelf, Brammetje. Ja. Je maakt er gewoon een compositie van en je hebt een soort lopend schilderij of een bewegend schilderij. En nou blijkt dat andere mensen ook dat wel interessant vinden. Anderen vinden het verschrikkelijk. Die vinden het ongeveer het ergste wat ze ooit gehoord hebben. Maar ik heb ook heel veel fans. En dat vind ik hartstikke leuk. En ik word ook gevraagd om banden te maken voor optredens. En voor van alles en nog wat, hè. Het kan alles zijn voor film en voor tentoonstellingsinstallaties. Lezingen word ik voor gevraagd. Noem maar op. Kun je me helpen met geluid? Het heeft een heel bestaan erbij gekregen. Ik werk ook heel graag voor kinderen. Grappig dat ze dat zegt, dat ze graag voor kinderen werkt. Ja, dat viel mij dus ook zo op. Ja, ja. Het is ook wel. Zij was ook heel goed met de kleinkinderen, uiteindelijk. Met jou dus ook? Nou ja, ik heb er 3 keer ontmoet. Maar dan toch, wat herinner je je ervan? Ik ben toen met mijn vader bij haar thuis geweest in Eindhoven. Heel rommelig huis, heel veel troep, meubels op zijn kant, veel instrumenten. Eigenlijk alles wat daar stond, kon je geluid mee maken. Er stond inderdaad een enorm bureau met opnameapparatuur. Overal braille stickers op. Want ik leerde haar kennen toen ze inmiddels al blind was. Dat was volgens mij in 87. En ik ben in 89 geboren. Ik ging rietjeskunst met haar maken. Dat kon je garen door rietjes doen en daar een soort van objecten van bouwen. Dat weet ik nog wel, dat ik dat mee naar huis nam en daar helemaal van ondersteboven was, ook nog lang gedaan heb. En ze ging me aanraken, want ze kon natuurlijk niet zien. Dus ze wilde weten hoe mijn hoofd voelde en in elkaar zat. Om een soort kennismaking. Maar verder weet ik niet, waar ik het over met haar heb gehad, geen idee. Vond je er ook een beetje eng, huis met enge poppen? En Ja, en zij had inmiddels een nieuwe vriend, Tjeu Klein. Dat is, als ik mag geloven, echt de liefste man op aarde. Was ook een groot geluk voor Bram dat zij die nog ontmoette. En dat zij iets kregen met elkaar. Ze zijn samengebleven tot ze uiteindelijk in 97 overleed. Maar die zat in een rolstoel. Die was zo geboren. Nu weet ik even niet uit mijn hoofd met wat precies zijn aandoening was. Maar hij zat in ieder geval in een rolstoel. Dus hij had de blinden en de lammen in één huis. En dat vond ik wel indrukwekkend. Ja. En inderdaad ook een beetje eng. Het was ook echt zo dat in dat huis al die spullen net zo opzij stonden, zodat hij met zijn rolstoel er doorheen kon. Ja, het had ook iets van een rariteitenkabinet. Een beetje. En het was ook echt wel smerig. En daar hou ik niet zo van. Ja. Dus ik denk dat daar ook mijn smetvrees een beetje ontstaan is. Hun tuin was ook heel rommelig en zo. Je zag ook echt een zoek bij een Brammetje. Ja, in die wijk zag je echt, daar woont, om maar plat te zeggen, een ander gezin. Ja. Die paste daar niet helemaal. Dat was dus vroeger al zo. Ja. En dat was nog steeds zo. Het is gebleven. Ja. Ja. Ja. Maar wat ik wel mooi vind om te horen is dat ze uiteindelijk geluk in de liefde heeft gevonden. Want dat had ze echt niet. Nee. Nee, zeer veel ongeluk in de liefde. Dat huwelijk met Rob Cox was niks. En daarna wel. Ik bedoel, ze hield er ook van. Hè. Ze hield echt van mannen. Ze ging veel uit. Ze werd wel de koningin van het nachtleven genoemd. Ze was heel vrij, dus ook vrij in bed. Ja. En ontmoette gelukkig inderdaad Tjeu Klein. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ook, ik ken haar natuurlijk eigenlijk bijna helemaal niet. Maar als je zo verdiept in het leven van iemand en je hoort dan, die hadden het heel goed samen. Of dat is heel goed voor haar geweest. Ja, vooral na al die tegenslag. Dat is geweldig, ja. Ja. Ja. Want als ik zo kijk naar haar drive, wat ze kan, haar productie. Dan kan je toch echt wel zeggen, als dit een man was geweest in die tijd, was het een wereldberoemd kunstenaar geweest. Ja, dat denk ik ook. En dat vind ik ergens heel droevig, dat zij zo'n strijd heeft moeten leveren om haar moederschap en vooral de conventies van die tijd, om die iedere keer te bestrijden en voor zichzelf op te komen, te doen waarvoor ze is gemaakt, namelijk kunst maken. Ja. Ja, dat is ook de laag die Serine toevoegt aan het verhaal van Brammetje. Serine is moeder van twee, in verwachting. Dus zij zet het moederschap van nu en moederschap versus de kunstenaarschap. Hoe combineer je dat nu? Zet ze tegenover Bram in de jaren 60, 70. En hoe deed zij dat dan? En wat is het verschil? Zijn we vooruit gegaan? Hebben we er iets van opgestoken? Zijn we inmiddels al verder? Serine constateert eigenlijk in aflevering 1 al dat zij zich af en toe ook nog schaamt om te zeggen dat ze moeder is, omdat dat anders iets zegt over haar kunstenaarschap. Ja, alsof ze dan geen goede kunstenaar of geen toegewijde kunstenaar zou kunnen zijn. Andersom zou je ook nog kunnen denken, als je kunstenaar bent, dan heb je dan de tijd om kinderen op te voeden. Mm-hmm. Want dan moet je niet alles geven voor het kunstenaarschap. Ik denk dat Bram met die vraag ook wel geworsteld heeft. Ja. Het is natuurlijk ook een heel hardnekkige mythe die zichzelf ook in stand houdt. En die vooral door mannen waarschijnlijk wordt gedebatteerd, want die konden dat maken. Zeker. Wat ik interessant vond, dat Serine heeft gesproken met Meerte Berends. Ja. Die had een heel interessant essay geschreven, Mythes over moeders in de kunst. En zij zei, ze had het ook nog over schrijver Doris Lessing, die ooit haar kinderen van 1 en 3 voor de kunst ook eigenlijk een tijdje niet verzorgd heeft. Mm-hmm. Ook wel met een soort ideaal om er een betere samenleving van te maken uiteindelijk, maar toch. En zij zegt dus wel over deze voorbeelden, vrouwen als Brammetje Cox en schrijfster Doris Lessing doorbraken de norm en begingen de doodzonde binnen het patriarchaat. De vrouw die haar oppertaak als moeder weigert. Ja, heftig toch? Ja. Ja. Ja, en dat is ook dat net zoals in het verhaal van Bram, niemand heeft het over die man. Nee. Niemand heeft het over dat die vader opeens verdween en naar Antwerpen vertrok en geen alimentatie betaalde. Het gaat alleen maar over van buitenaf, hè? Ja. Mensen die het over haar hebben of het heftig vinden. En daar heb ik mezelf ook op betrapt. Ik dacht van, hoe kan ze dat nou doen? Maar nergens in mijn hoofd komt dan op, ja, maar wacht even. Zij is in de steek gelaten. En ze is er wel nog. Die vader is sowieso uit beeld. Ja. En ze doet het wel, ze probeert het wel. En ze faalt. Ja. En ik wil dat ook helemaal niet goed praten. Maar ik had ook per aflevering dat ik eigenlijk zachter ging kijken naar haar. En ook dacht, Jezus, wat veroordeel zelfs ik in deze tijd zo'n vrouw. Ontzettend met een ouderwetse bril. Ja, want de rest was er gewoon, de mannen waren gewoon vandoor gegaan. Ja. Ja, maar grappig dat je nu dus nog steeds daar zo over kan. Dat zit zo ingebakken. Dat zit heel ingebakken. Ja, het is heel hardnekkig. Ik vind dat Serine een mooi stukje in de podcast heeft. En dat gaat over, daarin reflecteert ze op dat ze eigenlijk meer begrip krijgt voor Brammetje. Laten we er even naar luisteren. Ik schaam me eigenlijk dat het nooit in mij is opgekomen dat deze vrouw ook pijn heeft gehad. De vader van je 3 kinderen verlaat je. Je blijft alleen achter. Je oudste zoon heeft last van de scheiding en het lukt je niet om hem te kunnen ondersteunen. Je raakt onverwacht zwanger, probeert het kind op te voeden, maar je kan je er niet overheen zetten dat je gewoon verschrikkelijk baalt van het feit dat je met een ongewenst kind zit opgescheept. Je staat hem af, dikt misschien het adoptierapport wel wat aan, zodat je zeker weet dat hij wordt geadopteerd. Raakt opnieuw verliefd op een man die al een relatie heeft. Probeert ondertussen een leven als kunstenaar op te bouwen, terwijl je ook 3 kinderen op moet voeden. ook die man verlaat je. En als je dan na jaren eindelijk weer gelukkig in de liefde lijkt, verlies je je baby en je volledige zicht. Ja. Ja. Want ze heeft dus... Wat een leven. Is het dan met Tjö dat ze geprobeerd heeft nog een kind te krijgen? Nee, er zat nog een man tussen. Ja, ja. Ja, dat is... ga ik niet te veel over zeggen, want dat is wel een belangrijk ding in aflevering 2 of 3. Ja, maar sowieso zitten we een beetje met spoilers. Dus, moeten we oppassen. wil je iets zeggen over je zoektocht naar de opa, identiteit naar mijn opa. Van je opa? Of die geslaagd is of niet? Nee, ik ga niet zeggen of die geslaagd is. Nee? Nee, dat is te veel. Oké, okay. Dan vraag ik het ook. Ja, nee, goed dat je het vraagt. Nee, dat was wel een interessante zoektocht. We hebben... zijn wel ver gegaan. We hebben inderdaad, nou, je hoorde het in de trailer al een beetje... op een begraafplaats gestaan bij een mogelijke vader. Of een mogelijke vader van mijn vader. Zonder echt te weten of dit hem is. Maar gewoon maar om even te kijken of er iets bij voelde. Ja, en nog een stapje verder. Je hebt een DNA-test. Ik heb een DNA-test gedaan. Ja, en daar is een uitslag uitgekomen. Daar is een uitslag uitgekomen. Ja, ja, dus we gaan best ver, ja. Er zijn ook, je hoopt ook natuurlijk de hele tijd dat er een bepaald spoor dat het is. Op een gegeven moment staat op het spoor van iemand wiens zoon de eerste live entertainer van de Efteling was. Nou, dan wil je gewoon, zeker Carlijn, dan wil je gewoon dat het is. Huh? Oh ja, de nachtiest. De nachtiest, ja. En A-artiest. Dio Oberon, ja. Ja. Ja. Ja, dat zou wat te gek zijn als dat familie van je is. Ja. Ook omdat je dan gewoon hoopt dat je... misschien nog een pas voor de Efteling krijgt. Een jaarkaart of zo. Maar ja, dat zit waarschijnlijk niet mee. Een jaarabonnementje. Ja. Kaatsheuvel. Ja, precies. Ik ben er heel veel geweest vroeger. Ik vond het hartstikke leuk. Kaatsheuvel. De Efteling. Ja, ik ben er onlangs nog geweest. Ja, en jij had dus potentieel familie die daar optrad. Maar dan moet je de podcast luisteren. Ja, die floot op twee fluiten door zijn neus. Dat was zijn trademark. Dat was zijn kunst. Ja. Wel eens geprobeerd? Ja, in de voorstellingen doe ik het, op het eind. Serieus? Ja? En? Lukt het? Kon jij dat ook? Ja, ik denk niet. Het lijkt heel erg op de audiokunst van Brammetje. Want het is echt onnavolgbaar. Er is geen wijsheid te halen, nee. Ja. Op wat voor manier heeft dit jouw familie bij elkaar gebracht? Of heeft het iets in de familiedynamiek gedaan? Want iedereen is bezig geweest, door jouw zoektocht, met vragen. Ja. En dingen die rusten zijn misschien weer opgerakeld. Gedachten zijn uitgewisseld. Ja, het heeft wel wat gedaan, merk ik. Ik kan het niet heel concreet benoemen. Maar er waren bij die release party... waarom zeg ik het? Release party? Ja, de nou, we gingen het premièrefeestje? Het premièrefeestje gingen we met z'n allen luisteren. En er waren ook wat familieleden. Los van dat ik dat heel bijzonder vond dat zij er waren. Omdat het ook veel mensen zijn die ik eigenlijk heel lang niet... Ik ben niet heel erg een familiemens. Mm-hmm. We hebben ook nooit echt familiedagen. Soms probeer ik er ook een beetje onderuit te komen. Als die er wel zijn. Dus het was ook een tijd geleden dat ik ze gezien had. En er was ook een nichtje, Nienke was er opeens. Ook heel tof dat die er was. Maar en dan luister je ernaar. En je ziet toch dat het iets met ze doet. En je weet helemaal niet wat dat gaat zijn op het moment dat je zoiets maakt. En mijn vader vertelde ook dat er in de groepsapp veel gesprekken over zijn. Er is één oom die wil eigenlijk liever niet meewerken. Nou, er zijn ook gesprekken tussen de ooms en de tantes daarover. Van hoe heb jij het eigenlijk beleefd? En hoe heb ik het beleefd? En waarom liggen onze ervaringen zo ver uit elkaar? Dus alleen omdat die gesprekken er zijn, vind ik eigenlijk wel te gek. Ja, dat is winst. Even zeker. Los van wat de uitkomst ervan is. Maar ja, dat is zeker winst. Dus in die zin heeft het de familie wel wat dichter bij elkaar gebracht, denk ik. Heel klein mini babystapje, maar toch, ja. En hoe komt het dat jij zo eigenlijk een beetje afhoudend was lang ten opzichte van je familie? Ben je gewoon... Ja, zit niet in me op de een of andere manier. Ik heb toch... Ja, dat is misschien ook een beetje iets van acteurs misschien. Nou, als je naar de toneelschool gaat, vorm je toch een beetje je eigen familie om je heen. Met allemaal vrienden die je nog nooit... dat soort vrienden heb je nog nooit gehad. Ook heel vrij en uitgesproken en... Ik heb hele lieve ouders en die zie ik dan wel weer vaak. En daar kan ik ook heel goed mee. Maar we laten ons elkaar ook heel erg vrij. We kunnen elkaar ook een maand even niet spreken, bijvoorbeeld. Dus we zijn niet heel hecht, maar we houden wel heel veel van elkaar. Ja. Dus in die zin ben ik denk ik niet, zijn wij gewoon niet zulke familiemensen. En hoe was dat dan op de toneelschool? Was dat voor jou een grote opluchting om dan daar te zijn en onder gelijkgestemden te zijn? Hoe was jij toen je daar min of meer aankwam? Ja, ik kwam wel uit Den Haag, dus ik dacht al wel te weten wat het is om in een stad te wonen. Maar Amsterdam is wel weer iets anders. En iedereen kwam daar natuurlijk vanuit de provincie of vanuit een andere stad naar de hoofdstad om daar te gaan studeren. Dus je zit allemaal wel een beetje in hetzelfde schuitje. Zo van, wie is dit? Wie heb ik nu opeens naast me? Hoe werken deze mensen? En ja, het was wel de eerste keer dat ik met andere acteurs in aanmerking kwam. Of in ieder geval met mensen die ook acteur wilden worden. En dat is toch een type mens. heel leuk. Dus ik heb het eigenlijk altijd als heel erg prettig ervaren. En dat is ook wel de reden dat veel van die mensen waarmee ik toen in het eerste jaar zat, nog steeds wel vrienden van me zijn. En dat is echt een soort van nieuwe familie. Dat is jouw toneeltribe. Ja, zeker wel. En heb jij iets van die drive die Brammetje heeft? Ben je ook zo, ja, je moet en je zal? Hoe ziet die drive er bij jou uit? Ik hou wel heel erg van werk, ja. Ik word zenuwachtig van vakantie. Dus ik vind het altijd fijn om bezig te zijn. Dat heeft ook wel een andere kant die wel jammer is, dat ik moeilijk vindt om te ontspannen. Ontspannen, ja. Ja, dat is voor mij wel een uitdaging vaak. Als ik een paar uur vrij ben, en om dan op de bank te liggen, dat vind ik heel lastig. Terwijl ik wel merk dat ik er behoefte aan heb om uit te rusten. Ja. Maar toch denk ik dan, ik kan nu ook iets doen. Heb je dan in coronatijd een soort ontwikkeling doorgemaakt? Want toen moest je wel. Ja, toen moest je wel. Ja, toen ben ik gewoon heel veel gaan drinken eigenlijk. Heel veel gaan drinken en benzinestations knutselen. Ja, dat is wat ik toen deed. Ja, en dingen kijken. Ja. En zijn er obstakels die jij hebt moeten overwinnen om de acteur te worden die je nu bent en te maken wat je nu maakt? Goeie vraag. Ik denk dat ik wel. Nee, ik heb geen idee. Maar ging het allemaal van een leien dakje dan? Ben je het gewoon is door wel die school makkelijk gerold, gegaan, ja. Nou, school, lekker van stage in de eerste productie en dan word je nog een keer gevraagd. Ging dat allemaal zo lekker makkelijk? Na school ging het wel makkelijk, maar op school vond ik het nog wel lastig om mijn weg te vinden daar. Dat ik eigenlijk pas later achterkwam door mensen als Jurjan van Dongen bijvoorbeeld. Iemand die daar les gaf. Ja, docent. Docent, een van de beste toneelschrijvers of muziektekstschrijvers van Nederland. Die leerde me wel dat je zelf je school ook een beetje kon inrichten. En ook kon denken van, maar als ik hier niet per se behoefte aan heb, maar wel heel erg merk dat ik zoiets als Mug met de Gouden Tand of meer richting Arjen Ederveen wil, dat je daar iets mee kan. Terwijl ik de eerste twee jaar toch heel erg braaf zo alle balletlessen de meer esoterische dingen ook braaf deed. Het vinden van je eigen pad, dat heb ik wel een beetje moeten leren. Of tenminste het vormen van je eigen leerpad. En wat was dan het moment dat jij dacht, maar dat een beetje absurdistisch, dat grappige, het gekke, dat vind ik leuk. En dat kan ik. Ja, eigenlijk al voor de toneelschool, want dat keek ik altijd al met mijn ouders. Dingen inderdaad zoals Hertekamp of zo, weet je wel, van Mug met het Gouden Tand. Of alles van Pieter Kramer en Arjen Ederveen en Tosca Niterink. Dat keek ik met mijn ouders dat altijd al. Dat was eigenlijk al jouw toneeltaal. Ja. Dat was al een beetje jouw referentie. Ja, zonder dat ik het wist, denk ik. En dan kom je op de toneelschool, dan moet je ook allemaal andere dingen doen. De en Tsjechov en de zware dingen. Teksten. En dan denk ik, dit moet ik nu doen om een goed acteur te worden. En ik denk ook echt dat helpt, natuurlijk. Maar als je dat zo heel veel moet doen, dan op een gegeven moment denk je wel, het is eigenlijk niet. Ja, ik moest misschien wel gewoon weer terugvinden van waarvoor ik daar eigenlijk kwam. Je hebt even je plezier erin verloren. Ja, dat denk ik, ja. Ja, maar gelukkig wel teruggevonden, ja. En dan na school heb je dus heel veel werk achter elkaar. Dat is sowieso al bijzonder. Want er is gewoon niet voor iedereen werk die van de toneelschool afkomt. Je hebt tot nu toe best veel nog op de flanken gespeeld. Soort naast de grote namen als Alex Klaas. En nu ben je bezig met een productie, in ieder geval qua toneel, waar je echt de hoofdrol speelt. Ja. Kok heet de voorstelling. Ja. Is dit voor jou een echt wel een soort stap naar, nu ga ik die lead nemen? Oh, dat zou ik niet willen zeggen, maar omdat er gaat er zoveel druk op zitten. Maar ik voel wel dat het iets is wat ik überhaupt nog nooit gedaan heb. Een grote zaalvoorstelling en daarin een hoofdrol spelen. Ja, wat speel je? Ik speel John. Het is een dramedy, een relatiedrama-comedy. Oh, heerlijk. Ja, het is zo goed. Het is zo goed geschreven. Het is een Engels stuk van Mike Bartlett. Heeft zich al bewezen op West End een paar jaar geleden. En komt nu voor het eerst dan naar Nederland. Han van Wieringen heeft het vertaald op een hele grappige, goede manier. En dat script is, ja, het is geweldig. Ik speel, ik speel John. Al 7 jaar in relatie met zijn vriend. En dat gaat uit. Om hele goede redenen eigenlijk, want het werkt niet meer. Maar ontmoet dan een vrouw waar hij gevoelens voor begint te krijgen. Terwijl hij zich hele leven al geprofileerd heeft en georiënteerd heeft als homoseksuele man. Dus dat zet zijn leven totaal op zijn kop. En dat, ja, dat zorgt voor hele grappige situaties. Voor bijna een soort klucht. Je kan wat te stralen als je het erover hebt. Ja, het is ook zo leuk om te repeteren. Je kwam dus vandaag uit de repetitie. Ja. Wat voor scène heb je vandaag gedaan? Vandaag 2 scènes. Eentje waarin ik tegen mijn vriend zeg, of waar ik mijn vriend voorstel, nou ja, misschien moeten we dan maar eens met z'n drieën gaan eten. Dat ik het dan beter begrijp. En eentje waarin ik aan haar voorstel, mijn vriend stelt voor om met z'n drieën te gaan eten. Wat vind je ervan? Die schrijver speelt ook heel erg met tijd en chronologie in het stuk. Dus je ziet eerst eigenlijk alle scènes met mijn vriend en daarna alle scènes met haar. Maar die lopen door elkaar heen in de werkelijkheid. En het is dus heel witty. Het is heel witty, ja. Het is zo grappig geschreven. En je moet als toeschouwer ook echt de puzzel leggen terwijl je aan het kijken bent. Ja, het zijn hele leuke mensen omheen. Voordat we naar de tegen gaan, wanneer gaat dit in première, Kok? 18 november. Oké, okay. Dus je hebt nog anderhalve maand te gaan qua repetities. Ja, zeker. We spelen tot midden februari. Bij toneelgroep Oostpol in Arnhem. Absoluut, ja. Onder regie van Charlie Chung, zeg ik er nog even bij. Helemaal volledig met Joy de Lima en Peter... Sander Plukaert en Peter Blok. Precies. Ja, pittige cast. Ja, geweldig. Ja. Nou, ben heel benieuwd. Wat ga je op de tegel zetten? Alles komt altijd weer goed. Ja. Dat ga ik opzetten. Doe ik dat nu? Ja, dat mag. Ja, omdat het is eigenlijk altijd wel mijn motto geweest. Uh-huh. En het heeft zich ook wel bewezen. En alles komt altijd wel weer goed. En waar komt het vandaan? Is dat dan weer iets wat je gezien hebt of gelezen? Of? Nee. Ik wou zeggen, ik heb het zelf bedacht, maar volgens mij gebruiken heel veel mensen dit. Ja. Nee, ik geloof er ook echt in. Ik ben wel van het doorpakken in die zin dat ik niet te lang stil wil staan bij tegenslag. Of dat ik toch altijd wel weer denk, ja, dit is nu even kut. Maar ik weet uit ervaring dat het wel weer goed komt. Dus daar hou ik me dan heel erg aan. En dat helpt me ook wel. Ik hoor je toch ook een beetje Brammetje praten, hoor. Ja, ik ben gewoon doorgaan Brammetje. En het komt goed. Ja, zeker. Dat heb ik wel geërfd, ja. Dankjewel. En heel veel succes met de podcast en straks met Kok. Lieve luisteraars, dit was Kunststof. Vandaag met acteur Daniël Cornelissen. De podcast Bram is sinds dit weekend te beluisteren via de bekende streamingsdiensten. En in 2025 is de theatervoorstelling Bram weer te zien door heel Nederland. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Myrthe van der Drift. En deze week staat de gele bus in Drenthe. En het gaat over pesticiden in de bollenteelt. Een hele fijne avond. Dank meneer Cornelissen. Morgen in Kunststof. Een danser die voor dansen kiest. Zonder excuses en zonder grenzen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Benglas.nl. Dat een medicijn bijwerkingen kan geven, dat weten we allemaal. Die staan ook in de bijsluiter. Maar hoe effectief een medicijn is, wordt niet vermeld. Werkt het voor iedereen even goed of maar op 1 van de 40 gebruikers? En waarom wordt deze informatie niet met patiënten gedeeld? Vanavond in Radar Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2.